is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-Vogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. Dit is jouw tijd. Oh, alsjeblieft. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking. Wil je ook thee? Och ja, lekker. Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan? Oh, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Profile helpt om te genieten van de lente. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Rij gerust met de banden van Pirelli en onderhoud van Profile. My name is Sherlock Holmes. It's unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero finds Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. 538 Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. De man die vastzit voor het verkrachten van twee vrouwen in Goudzwaard is een dakloze uit Hoekse Waard onder Rotterdam. Eerder zei de politie dat hij uit Spijkenisse kwam, maar daar zat hij alleen in een opvang. De man zou de twee vrouwen afgelopen weekend in hun huis hebben verkracht. De vervoersbranche maakt zich zorgen over de gestegen brandstofprijzen. Zorgvervoerders, touringcar en taxibedrijf komen vaak niet meer uit de hoge kosten. De branchevoorzitter Fred Teven vindt dat het kabinet moet ingrijpen en die is ermee bezig. Uiterlijk dit weekend krijgt de Tweede Kamer te horen wat er mogelijk is. Dat zegt de staatssecretaris Ehrenberg, want hij snapt best dat op het moment dat mensen staan te tanken en zien dat het 50 cent per liter duurder is dan voor de oorlog in het Midden-Oosten, dat dat effect heeft op mensen en dat wij ons voor te bereiden hebben op scenario's hoe daarmee om te gaan. Dat gaan we nu doen. Wel wil het kabinet de ontwikkeling deze week nog even afwachten. Vandaag bereikte de dieselprijs een record. De adviesprijs is nu ruim €2,50. Tijdens het WK voetbal mag de NOS geen geld meer vragen voor het uitzenden van de wedstrijden op grote schermen in cafés en op pleinen. Het vindt een kamermeerderheid, meldt de RTL Nieuws. 2 jaar geleden tijdens het EK vroeg de NOS wel om geld. Daar ontstond ophef over, waarna de tarieven omlaag gingen. En verdrietig nieuws voor Safari Park Beekse Bergen. Een groot deel van de pinguïnkolonie is de afgelopen maanden dood gegaan. Bijna 40 pinguïns die zijn bezweken aan een darminfectie. Het virus is overgebracht door vogels, maar het zou niets te maken hebben met de vogelgriep. Krijg je nog het weer? Af en toe een bui. Later vannacht meer regen, een graad of 7. Morgen wordt het regenachtig. Pas in de middag wordt het iets droger en komt de zon nog even tevoorschijn. Het wordt rond de 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Iris, dank. Graag gedaan. En een fijne avond. Tot morgen. Het is 7:03. Dit is de verkeersinformatie op 538. Frits Meister meldt vertraging op de A1. Dat is Hengelo richting Osnabrück voor de grens met Duitsland. Daar is de hoofdrijbaan dicht. 5 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen, ook voor Duitsland. Daar een vertraging van 8 minuten. En de A27, dat is de laatste. Utrecht richting Gorkum tussen Lexmond en Gorkum. Door een auto met pech. Dik een half uur extra reistijd daar. Flitsers, dat zijn er een hele hoop. Ik zal even diegene melden die het vaak zijn doorgegeven via de app. Bijvoorbeeld de A6 Lelystad richting Muidenberg bij Naarden 43.6. De A12 Gouda-Zoetermeer bij Zevenhuizen bij 20.8. En de A28 Groningen richting Assen bij Tienaarlo. Dat is bij 184.6. Maar er zijn er meer. Stap je de auto nog in, Flitsmeister app aan, dan komt het allemaal dik in orde. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal?

no brakes, I'll tell, no gate. Ain't gotta try too hard, my baby's pushed to start. I'll torque, full speed, off-road, on me. 0 to 100 fast, my foot ain't touched the gas. I said, hey baby, slow it down, let's make it last. You said, where's the fun in that? Yeah, let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck. Turn up the night like that radio dial. Shoulder to shoulder where nobody knows. Know where we're going, we ain't going on. We're putting miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Back of the Chevy with the engine. You and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Marshmallow and Kim Brown. Put some miles on it. Ik heb het even nagerekend. 200 kilometer is ongeveer 124. Mel. De 538. Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Om even terug te grijpen op Miles On, wat je net hoorde op Radio 538. Heb je vandaag een beetje meegekregen wat er hier is gebeurd? Het is ongelooflijk. Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, heeft ook vandaag weer 100 kilometer hardlopen afgetikt. Denk er maar eens aan als je zometeen nog thuis de trap op moet. Ja, het was waanzinnig. Je kunt het allemaal checken via de radio natuurlijk en via TV 538. En hij ging weer als een raket. Het is niet normaal wat die man doet. En ik kan daar nu ja, een klein beetje meer over vertellen dat het inderdaad is onwenselijk wat hij doet. Want ik was er vandaag een klein onderdeel van. Ik heb eventjes, nou eventjes, ik heb 5,38 kilometer met hem meegelopen. En het allermooiste van alles is nog, die man is super gemotiveerd. Die man is super fit natuurlijk. Maar die man kan ook gewoon een gesprek met mij voeren. Terwijl ik daar echt op mijn tandvlees die 5,38 kilometer weghark. Het is ongelooflijk. Die man is buitenmenselijk. Die man is buitenaards. Die man gaat morgen dus gewoon weer 100 kilometer hardlopen hier. En ook dat kun je morgen weer checken. Via 538.nl of via TV 538. Jeroen zit hier nog naast een beetje uit te hijgen en na te dampen. Lekker gewerkt, vriend! Hartstikke goed! Ja, niet normaal. Echt ongekend. Er komt hier een appje binnen trouwens. Dag lieve Jeroen en iedereen van 538. Is het een idee dat de kilometers die de personen naast Jeroen lopen bij de kilometers van Jeroen worden opgeteld om zo Jeroen iets te ontlasten zodat hij minder dan 100 kilometer per dag hoeft te doen? Het zou wel fijn zijn als Jeroen een beetje oké de eindstreep haalt. Ik denk, lieve Evelien, naast het feit dat we het fijn vinden dat je hebt. Ik denk dat Jeroen dat helemaal niet wil. Dat is zijn eer gewoon te na. Dus die gaat gewoon morgen weer opnieuw 100 kilometer lopen. Hier in de studio van Radio 538. Wil je hem helpen? Wil je hem steunen? En dan met name financieel? 538.nl/tikkie. Daar kun je alles kwijt wat je kwijt kunt. Dat gaat allemaal rechtstreeks naar het Prinses Maxima Centrum. Dat gooi je op één grote mooie hoop hopelijk. En aanstaande zaterdag wordt dan duidelijk welk bedrag we hebben ingezameld. Dit is 538. Radio 538. Met nu Gordo! contigo, que tatus y pastillas, coco. Tú me tienes loco, loco, contigo, que tatus y pastillas, coco. Tú me tienes loco, loco, contigo, que tatus y pastillas, coco. Tú me tienes loco, loco, contigo, que tatus y pastillas, coco. I want you. You're Beautiful op 538 van Alessia Cara. Daphne die appt, hey en Martijn, dankjewel voor het draaien van Loco Loco. En goed gelopen vanmiddag. Ja, vind ik super lief dat je dat stuurt, Daphne. Maar ik voel me ook een beetje bezwaard of zo dat ik daarvan de credits dan in ontvangst moet nemen, omdat ik naast iemand heb gestaan die 100 kilometer gelopen heeft. 538 Koningsdag in Breda. En het mooie was, ik stond met Jeroen in de studio op die twee loopbanden een beetje te keuvelen, want dat doet hij dus gewoon tijdens dat hardlopen. En toen vertelde hij dat hij bij 50 Koningsdag is geweest en dat hij dat een waanzinnige ervaring vond, dat hij Mark Emmer nog had gezien backstage en zo. En toen dacht ik, ja, dat klopt inderdaad. En toen dacht ik ook, Koningsdag komt er natuurlijk aan. En toen ben ik eigenlijk vanuit het niks vanmiddag nog eventjes gaan kijken of ik nu al kon achterhalen wat het weerbericht wordt voor 27 april 2026. Ik heb iets gevonden, het slaat nergens op waarschijnlijk, maar wat ik tegenkwam is 13,2 graden en een neerslag van 0,6 millimeter. Nou, dat is niks eigenlijk. Dus in feite is dat helemaal geen verkeerd festivalweer natuurlijk. Dus mocht je denken, ik wacht even het weer af. Dat hoeft niet. Is prima in orde. Komt dik in orde. Kaarten kun je kopen op 50.nl. Je kunt ook de line-up even checken. Neem er wel even de tijd voor, want het zijn zoveel namen. Je bent even aan het scrollen. Maar als je denkt, dat vind ik allemaal prima te pruimen, dan kun je dus meteen je kaarten fixen voor het Koningsdagfeest van het jaar op het Chasséveld in Breda. 27 april dit jaar. 538 Koningsdag. Ga je ook Afrojack live zien. Yo, ik ben Afrojack. What's up, y'all? I'm Aloe Black. 538. Radio. Standing on a star, and I realized how beautiful. Zara Larsson.

heart ever take you. The sea is gonna fall and hell might just break. Smith op 538. Die man is inmiddels ook zo ver dat als je die een paperclip en een pingpongbal geeft, dan maakt hij er ook een hit van. Drive safe dus. Als je nog in de auto zit, neem dat ook te harte. Dit is 538. Je hoort ook I Run with Haven. Of Van Haven. En Alex Warren met Eternity. Hey, even een... ik weet niet, misschien zelf meegemaakt, maar dat je ouders uit elkaar gaan en dat een van je ouders op een gegeven moment een nieuwe vlam krijgt. Dat is de zoon van Justin Trudeau ook overkomen. En Justin Trudeau was tot voor kort de premier van Canada. Dan heb je een baan waarin je wel eens wat bekende mensen tegen het lijf loopt. Zo moet je het ook wel zien. Hè? Maar ja, die zoon van Justin Trudeau, die werd op een gegeven moment geconfronteerd met het feit dat zijn vader een relatie had met Katy Perry. En nou, dan spring je als zoon wel een gat in de lucht. Toch? Het hele verhaal was eerst een beetje een roddel van is het wel waar of is het niet waar. Inmiddels komen de twee steeds vaker samen in de pers. En onlangs heeft Katy Perry dus de zoon van Justin Trudeau ontmoet. En die heeft op zijn beurt op zijn TikTok-kanaal verteld hoe dat ging. En dat hij heel enthousiast was over hun eerste ontmoeting. Ze hebben urenlang gepraat over de muziek ook die hij maakte en zo. Ze gaf hem zelfs advies over wat hij daarin verder zou moeten doen om verder te komen met zijn carrière. Dat is allemaal hartstikke leuk. Dus dan moet je je voorstellen, dan komt je vader thuis na een nacht lang zuipen. En dan zegt hij, son, ik wil je graag iemand voorstellen. En dan is dat gewoon Katy Perry. En dan is ze ook nog eens heel aardig. Geeft ze je tips en zo voor je muzikale carrière. Dat is toch fantastisch. En ja, als nu de badkamerdeur dicht is en je gooit hem open, dat is ook meteen een hele nieuwe dimensie natuurlijk thuis. Hier is Katy Perry op 538. Met Roar. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You had me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. dit afgelopen zondag heb ik dit uitgevonden. Dat er iets aan de hand is met het nummer van Somber wat je net hoorde. Home Wrecker. Daar zit een stukje in wat een soort mama appelsap is. En zijn fans hebben dat helemaal ontdekt en geadopteerd. Hij zingt, ja, het lijkt alsof hij zingt over een capybara. Dat is een Australische reuzenhamster. Maar dat kun je vergeten. Maar het is raar om dat in een liedje te stoppen. Maar dit stukje, daar gaat het over. Home Wrecker. Capybara. Capybara. Dat horen zijn fans dus in dat nummer. Dus nu gaat dat helemaal viral en komen tegenwoordig de fans van Somber naar zijn optredens met capybara knuffels. Die gooien ze ook gewoon op het podium naar hem toe. Dat is weer wat anders dan BH's en stringetjes, maar apart is het wel. De 538 Stemmenjacht. Dus als je ooit een keer bij een Somber concert staat en je krijgt zo'n ding tegen je hoofd, dan weet je waar de oorsprong ligt. Hey, luister, ik zei het al eerder, het is een beetje schizofreen misschien, maar deze week zamelen we geld in voor het Prinses Maxima Centrum, met Jeroen op de loopband. Maar tegelijkertijd geven we ook geld weg. In de 538 Stemmenjacht. Dat is geen gevalletje creatief boekhouden, die geldstromen bestaan langs elkaar. Maar er is één koffer geopend. Daarin zit een bedrag van €538. En de stem die daarbij hoort is tot op heden niet geraden. Dat betekent dat de kans steeds groter wordt dat de stem in koffer 1 uiteindelijk wel wordt geraden. En als jij je hebt aangemeld in de app van 538 voor de stemmenjacht, dan is de kans ook steeds groter dat jij zometeen degene bent die de juiste stem wel weet te noemen. Aanmelden is heel simpel. Druk op de knop in de 538-app en daardoor speel je eigenlijk meteen automatisch mee. Dan kun je dus gebeld worden door een van onze DJ's met de vraag van, joh, hey, roep eens waarvan jij denkt dat er in die koffer zit. Als je dan toch in die app bent om je aan te melden, check ook meteen even alle foute antwoorden die tot nu toe zijn gegeven. Die worden daar keurig netjes bijgehouden. Dat is echt hele waardevolle kennis. Dus check die namen ook eventjes voordat je straks in de show een keer een antwoord geeft. Dus meld je aan in de app, check de foute antwoorden in de app en nou ja, bedenk vast waar je €538 aan uit wil geven. Ask me a question and I'll try to not reply. As I'm moving on, you know that I'm still asking words. Be honest, yeah, be honest. Oh, yeah. Too much temptation coming even when you lie. Hide from something but you catch me by surprise. And I don't want it, I don't want it. Oh, now I feel. Ik weet dat je het niet wil horen, maar